إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. أين نبذان كفك إيمان نواوسية sambamba na kuihusia nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mtukufu anasema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati, enyi mlioamini mcheni Allah haki ya kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na msife isipokuwa nyie ni Waislamu, mmejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Wa fil Qur'ani al-Karim, na katika Qur'ani tukufu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhan nasu dukhulu fi silmi kaffa, enyi watu ingieni katika Uislamu moja kwa moja. Na haya ni kwa sababu ya baadhi ya watu ambao wanaingia katika Uislamu mguu nje mguu ndani. Enyi ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba baina ya Adam na Nuh, kati ya Adam na Nuh palikuwa na karne kumi. Karne kumi hizi alikuwa watu wote ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, watu wote ni muwahidun, wote wanampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kukawa kuna watu ambao kwamba ni wacha Mungu. Watu wale wakaja wakafariki. Walivyofariki watu wa zama zile wakasikitika sana, wakawa na shindo watafanyaje. Shaitani la'in akaja kwa sura ya kibinadamu akawaambia, kama mwataka msiwasahau awa watu, tengenezeni masanamu kwa sura zao, tengenezeni masanamu ambayo yanafanana na hawa watu, ili mkiwaangalia zile picha zao mnazidi kupata raghba katika ibada. Hivyo huo ndio ulikuwa mwanzo wa kutengeneza masanamu. Lakini Ibn Abbas anasema wakati huu hayajaabudiwa hayo masanamu, ilikuwa yamewekwa mbele. Watu wakifika pale wanaangalia zile sura za wale mashehe wao, basi wanaingia morali wa kufanya ibada. Baada ya pale, kisha kile kizazi kikafariki kikaisha, zikapita karne nyingi, wakaja watu ambao hawajui sababu ya kuwekewa yale masanamu ni nini. Shaitanu la'in akarudi kukieleza kile kizazi kichanga, akaambia, je, mwajua sababu iliyopelekea mpaka mababu zenu kuweka haya masanamu hapa mbele. Wale vijana wakasema, au ile jili ya nyuma ikasema, sisi hatujui, tuliona baba zetu tu wanafanya ibada na hawa masanamu wako mbele, nasi twafanya. Akawaambia, basi baba zenu walikuwa wakiabudu haya masanamu, baba zenu walikuwa wakiomba haya masanamu. Kuanzia hapo ikaanza ibada ya kuabudu masanamu. Shirki ya kwanza katika dunia ni watu walianza kuabudu masanamu, ambayo haya masanamu ndio zinaitwa aswar. Hizi ni picha ambazo watu walizichora kwa sura za wanadamu wema, lakini mwisho yote ikawa hii ndio sababu ya kuabudiwa siku wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndugu zangu katika imani, al-ulama, ulama wa ahlu sunnati wal jamaa, hawaja rudi nyuma katika kutahadharisha jamii na jambo zima la picha, na jambo zima ya utongaji wa masanamu na mengineyo yanayofanana na hayo. Wa min haulai ulama, na katika hao wanazuoni ambao walisimama kidete kutahadharisha watu na suala zima la mapicha, ni sawasawa ni picha ya sanamu, ni sawasawa ni picha ya kuchonga, ni sawasawa ni picha ya kuchora, ni sawasawa ni picha ya kushona, ni sawasawa ni picha ya fotografia, picha ya kupiga na kifaa au simu, zote hizo al-allama Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a alijibu swali pale alipoulizwa, ma kaulukum fi hukmi taswir, ni hipi kauli yenu. Yani hapa muulizaji anamuuliza Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ni hipi kauli yako fi hukmi taswir, kuhusiana na hukumu ya kupiga picha, alladhi ammat bihi dalwa, jambo hili ambalo leo hii imekuwa ni mtihani ulioenea duniani kote. Jambo hili la picha ni mtihani ambao umeenea duniani kote, tena ndani yake unakuta unaambatana na ria, kujionyesha. Unamkuta mtu yuko katika al-Kaaba al-Musharrafa, amwambia mtu mimi naswali wewe nipige picha, ajifanya kama yuwaswali, asingisha mdomo hivi ili apigwe picha. Akifika nyumbani waambia watu, angalieni ilikuwa mimi niko katika al-Kaaba hapa nafanya ibada, kumbe alikuwa anamcheza shere Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la picha limekuwa ni mtihani mkubwa ndugu zangu katika imani. Sheikh Abdul Aziz bin Baz aulizwa hili swali, tufanyeje kwa sababu watu wengi wameingia katika janga hili? Sheikh akajibu akasema, alhamdulillah, sifa njema ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, wassalatu wassalam, sala na salam, ala man la nabiyya ba'da, zimuendee yule ambaye hakuna nabii baada yake, yani mtume Muhammadin alayhi salatu wassalam. Amma ba'du, ama baada ya hayo, faqad ja'at al-ahadith al-kathiratu, hakika si vinginevyo zimekuja hadithi nyingi, anin nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kutoka kwa mtume sala na salamu zimuende, fi sihahi wal masanidi, katika vitabu ambavyo ni sahihi kama vile sahihu al-Bukhari au sahihu Muslim na nyinginezo, wal masanidi, na vitabu ambavyo ni musnad kama vile musnad Ahmad bin Hanbal au musnad ya Imam Abi Ya'la na musnad nyinginezo, wasunan, na vitabu vya sunan kama vile sunan Abi Dauda, sunan Tirmidhi, sunan Nasa'i wa Ibn Majah na nyinginezo, ala tahrimi taswir, zimekuja dalili hadithi ambazo ni sahihi zinazokataza jambo la mapicha. Kul ala tahrimi taswiri kulli dhi ruhi, kwamba ni haram, zimekuja dalili zinazoharamisha kuchonga au kuchora au kushona jambo lolote ambalo litadhihiri ni picha, kila chenye roho adamiyan kana au ghaira, ni sawa sawa ni mwanadamu utakayemchora wewe au si mwanadamu, ni kiumbe maadamu ni kiumbe chenye roho. Hadithi zimekuja Mtume alayhi salatu wassalam asema picha ni kichwa, kikikatwa kichwa hakuna picha hapo. Hivyo Sheikh rahimahullahu ta'ala asema zimekuja hadithi hizo, wa hakku sutur allati fiha suwar. Lakini pia kuna hadithi nyingine zilizokuja zilizoonyesha kwamba inatakikana mapazia na nguo mbalimbali ambazo zina mapicha nazo zifanye nini, ziharibiwe, kama vile mama Aisha radhiallahu anha alivyoichana shuka ya pazia ambayo ilikuwa ndani yake kuna picha. Na haya yanazungumzwa kwa sababu baadhi ya watu wanaleta shubha, wanasema picha ni mpaka iwe sanamu, picha ni lazima iwe na kivuli. Tutasema hapana, anamruka ambayo alikuwa nayo mama Aisha radhiallahu anha ilikuwa haina kivuli, lakini baada ya kukemewa ni Mtume alayhi salatu wassalam akaiharibu na akaitengeneza kikanyagio cha miguu. Kwa hivyo si lazima eti picha lazima eti iwe imechongwa ni sanamu, hapana. Ni sawa sawa ni ya kuchora, ni sawa sawa ni ya kushona kama zile kasuku katika mashuka, ni sawa sawa ni ya kuchonga, ni sawa sawa ni ya kamera. Alulamau walivua katika hili katika mlango wa dharura, wakatoa picha ambazo kwamba ni za dharura, kama zile picha ambazo zimewekwa ni serikali kwa ajili labda ya kutengeneza passport. Mtu yoyote hawezi kwenda hija leo hii mpaka awe na passport, na hawezi kuwa na passport mpaka awe amepiga picha ibandikwe katika passport ile. Kwa hivyo picha kama hii imechukuliwa ni picha ya dharura. Kadhalika kama madrasa imelazimisha mwanafunzi lazima awe na picha, hii pia inahesabika ni katika mlango wa dharura. Kadhalika alulama wakasema tena kwamba kama ni mtu anatafutwa kwa ajili ya nini, ya kutafutwa amefanya kosa la jinai au kwa ajili ya ulinzi, kama vile Makkah al-Mukarrama wal Madinah an-Nabawiyya, misikiti miwili ilikuwa kila kuchapo kila mwaka lazima ajeruhiwe imamu au auliwe. Wanakuja watu ambao wanachuki mbaya na ahlu sunnati wal jamaa, wakiwa wamefika visu kwenye miili yao au silaha, wakifika pale wanaketi safu za mbele, imamu amerukuu wananyanyuka na mapanga na nini, wanawajeruhi. Alulama wakatoa fatwa kwamba misikiti yote ifungwe kamera, ni picha hizi, lakini ni kwa sababu ya dharura ifungwe kamera misikiti, ili anayekuja kule ajulikane kabeba nini, amebeba silaha gani, aweze kujulikana. Huu ni katika mlango wa dharura, na dharura ikiwepo haimaanishi ndio tayari imehalalisha. Eleweni kwamba ad-daruratu tubihu al-mahdhurat, jambo la dharura linaweza kuhalalisha kitu cha haramu kikawa kinafanywa. Mfano leo hii nguruwe ni haramu, la shakka fi dhalik, hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmu al-khinzir. Allah sema hivyo, mmeharamishiwa nyama na damu na nyama ya nguruwe. Lakini imekuja katika sunna kwamba mtu akiwa porini labda akawa hana chakula, mbele yake kuna mzoga wa nguruwe, hawezi kupona maisha yake isipokuwa aweze kukata huo mzoga ale ndo afike sehemu yake, waambiwa kata nyama nzuri tu alafu ule ili ustiri maisha yako. Al-Imamu Malik, Imamu Dari al-Hijra, anasema sikukata hiyo nyama ukala tu, kula alafu kata nofu jengine pia mfukoni. Ukifika mbele huko utapatwa ni njaa tena, utakula mpaka utakapofika nyumbani tayari ile nyama ni haramu. Kwa hivyo tukisema hivi kwamba jambo hili ni dharura, haimaanishi kwamba ndio tumehalalisha, hapana. Baadhi ya watu wanapiga mapicha wanayaweka kwenye majumba yao, hali ya kuwa Mtume alayhi salatu wassalam siku moja aliahidiana na Jibril aweze kumtembelea. Jibril akaja, alipofika karibu na nyumba ya Mtume akasita, hajakuja, akaondoka. Siku ya pili akakutana na Mtume akamwambia, Mimi ninavyojua wewe ni mtu, ahadi zako wewe ni kiumbe, ahadi zako ni za ukweli. Mbona jana umeniahidi ujaja? Akasema sijaja kwa sababu nyumbani kwako kulikuwa na picha. Ndio hiyo picha ambayo Mtume aliingia na hasira, akamgombesha mama Aisha radhiallahu anha, akaiharibu haribu, ikatengenezwa kikanyagio cha miguu. Sasa angalia Jibril alayhi salatu wassalam ameshindwa kuingia nyumba ambayo ina picha, picha ambayo iko kwenye tupazia. Leo watu nyumba nzima ameizungusha mapicha, jipicha la mwanamke wa Kihindi ambaye eti ni buraku wa Mtume. Nani kakwambieni kwamba Mtume alitembea na buraku yule? Je, wakati wa Mtume kulikuwa kuna mapicha? Watu walimpiga awe eti sura ya mwanamke wa Kihindi, mwili wa farasi, mkia si wa nini, na amepakwa wanja, tena mwanamke mzuri. Hii vipi? Jambo hili ni jambo ambalo kwamba hizi ndio zinaitwa al-khurafat wal-khuzabalat. Picha ni jambo ambalo kwamba ni halikubaliki katika Uislamu, ila lidharura, isipokuwa kwa dharura. Ash-Shaykh Ibn Baz aendelea asema, wa ana adhkuru laka jumlatan min al-ahadith, na mimi nakutajia hapa mkusanyiko wa hadithi as-sahiha ambazo ni sahihi, al-waridati fi hadha al-bab, zilizokuja kuzungumzia mlango huu, wa adhkuru ba'dha kalami al-ulama alaiha, na nitataja baadhi ya maneno ya wanazuoni kuhusiana na suala hili, wa ubayinu ma huwa as-sawabu fi hadhihi al-mas'ala insha Allah, na ninakubainishia ukweli ni upi katika haya mas'ala. Fi sahihain, katika sahihi mbili, yani sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim, an Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Huraira radhi za Allah zimwendee, qala kasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kasema mjumbe wa Allah sala na salamu zimwendee, qala Allah ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi, ni nani basi aliyedhulumu nafsi yake zaidi kuliko mtu ambaye anaanza kuumba kama ninavyoumba mimi? Leo hii uende jua kali pale kwenye vinyago, yani ile kuangalia haraka haraka, kama sikuambiwa huyu ni ili sanamu za kufikiri ni kijibinti cha Kimasai kimesimama huku, ndipo kunaambiwa ni kuumba. Huyu ametengeneza sura kama alizozitengeneza Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yeye hawezi kuzitia roho. Siku ya kiyama ataambiwa amuingize roho, na hataweza. Allah atamuingiza roho, alafu atamwadhibu huyu ambaye kwamba alifanya vile, kama ilivyokuja katika hadithi. Asema faliyakhluqu dhara, anayetaka naumbe dhara. Dhara ni chembe hizi ndogo ndogo ambazo hazina uhai kama uhai wa ng'ombe, mbuzi, kuku. Faliyakhluqu dhara au liyakhluqu habba, au aumbe habba. Habba ni nze punje kama za maharage, mahindi. Umba, tengeneza hizo sura ya hizo. Kadhalika au liyakhluqu sha'ira, au atengeneze chumba za ngano, yani vile vitu ambavyo havina sura kama mwanadamu, kama kiumbe, ng'ombe, kuku na wengineo. Hivyo ndivyo vinaruhusiwa. Na hili ni am mpaka kwenye mapicha, kwenye masimu yenu, mtu unakuta ameweka sura yake, wengine sura ya mkewe, kwenye WhatsApp na mengineyo. Haya yote ni mambo ni kinyume na Uislamu. Uislamu unakataza hizi vitu. Wa hadha alhadith rawahu Muslim wal lafdhu lahu, hadithi kaipokea al-Imamu Muslim, wa lahuma ay fi sahih al-Bukhari wa Muslim aidan, عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون, حقيقه وقت watakaokuwa na adhabu kubwa sana siku ya kiyama ni watu ambao wenye kupiga mapicha. Hata wewe sema lakini sio picha hizi za simu, maana wakati wa Mtume hii ilikuwa haipo. Hadithi imesema al-musawirun, haijabagua, haijasema hiyo picha iwe ya kusonga, iwe ya kushona, iwe ya kuchora, iwe ya kamera, iwe ya naa. Hadithi haijabagua. Wewe nani kakwambia ubague? Siku ya kiyama ukiwa uingizwa motoni, waulizwa kwa nini ulipiga mapicha fi holela holela, wasemaje? Alisikia kauli ya shekhe mmoja huko, Saleh al-Maghanisi, akisema hizi hazina neno. Ulisikia hivyo? Hadithi hujaiona? Al-ulama wamekhtilafiana katika nini? Katika silbal, katika TV. Mmoja wapo ni huyu Sheikh Ibn Baz, yeye anaona TV haina tatizo. Kwa sababu gani? Yule anayeongea ndio yule yule aliye na roho ya Mungu, na ule wakati anaozungumza ndio yule yule, hakuna mwingine, tofauti na sura ambayo mtu anapigwa picha alafu ikabandikwa hapo kwenye ukuta, mwenyewe yuko Dar es Salaam lakini picha iko hapo imekodoka macho, ile ni picha na si yule mtu. Mwenye yuko huko na roho yake, ile pale ilipo haina roho, ijapokuwa ni picha ya yule mtu, lakini hii ni picha. Sasa Al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala yakaona hii picha ya TV hii ambayo mwenyewe yule yule anizungumza, anayerusha mkono, anayefanyaje, eh, basi akaona hii haina tatizo. Kadhalika akasema tena katika picha ambazo ikhtalafa al-ulama fi, lakini yeye upande wake anaona zinajuzu, ni hizi picha za mashekhe ambao wanadhihiri kwenye mavideo na nini, wakifundisha watu dini. Yeye anaona pia Sheikh Ibn Baz kwamba haina tatizo, lakini ulama wengi wanaona afadhali ni kuacha kutumia ma-TV, maridio na sehemu nyingine na vitu vinginevyo vile kwamba nitakufikishia kama vile maspika na mengineyo. Jambo likifilafiana, al-ulama wanazuoni hawezi kuingiza mtu katika bid'a kwa jambo hilo. Na ndio maana kuna baadhi ya mashekhi wanadhihiri, kama Sheikh Muhammad bin Said Raslan anadhihiri, lakini hakuna mtu kambidhiisha katika hilo, hakuna mtu kambidhiisha kamfanya ni mtu wa bid'a katika hilo. Ila si vizuri sisi watu ambao hatuna haja na mapicha hayo, mtu apija ni albamu tele eti kwa ajili ya kuja kuonyesha ndugu zake, au wakati wa harusi sisi kuna nini, unakuta nyumba yake haiingii malaika wa kheri kwa sababu ya mapicha yaliyozaliao humo ndani. Mwingine eti yuko mbele ya safu, huku nyuma mwenzake anamwangalia mgongoni, anabonge la simba kwenye fulana yake. Sasa ndio nini hivi? Haya ndio yanakatazwa. Hii ni tashwishi, ni kuleta tashwishi kwa watu wanaoswali. Mapicha kwenye manguo haya yanakera baadhi ya watu wanaojua hukumu ya picha katika msikiti. Kwa hivyo mtu atakikana ajichunge na vitu kama hivi. Picha naam iwe, lakini kwa dharura, sio kila wakati kiholela holela, mara mapicha mara hivi. Uislamu hauko hivyo ndugu zangu katika imani. Mtume alayhi salatu wasalamu asema, inna ashadda an-nasi adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirun, watu watakaokuwa na adhabu kali sana siku ya kiyama ni watu wa mapicha, watu wenye kupiga mapicha. Kadhalika katika hadithi nyingine asema, ambayo kaipokea Imam Bukhari, innal ladhina yasnauna hadhihi suwar, hakika hawa wanaotengeneza haya mapicha mapicha, yu'adhabuna yawm al-qiyamah, wataadhibiwa siku ya kiyama. Yukalu lahum, patasemwa kuambiwa wao, ahyu ma khalaqtum, vipeni uhai hivi mlivyoviumba mkiwa duniani. Hivyo eleweni ndugu zangu katika imani, jambo la picha ni jambo la kujihadhari sana, na sio jambo la kujiachilia moja kwa moja tu, hapana. Kwa sababu hizi hadithi ni hujjatun alaina, ni hujja juu yetu. Siku ya kiyama unaweza ukose jawabu kwa sababu hadithi zipo zilizokukataza, na wala hutokubaliwa kwa kusema shekhe fulani mimi nimsikia akisema hivi na vile. La, aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أوصيكم مرة ثانية ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. نوصي نجزاك كإيمان مرافيل بلا كنسهاو نفسيام وحقيقة ومفاول وينكم شاء الله سبحانه وتعالى. روى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة، أما فكينا البخاري كتك صحيحك حديثي kutoka kwa Abu Juhaifa, anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba mtume swala na salamu zimwende, naha an thamani dami, alikataza thamani ya damu. Na hili wanatakikana walifahamu vizuri, wale watu wanaopiga chuku kisha wakachukua pesa. Kupiga chuku ni jambo lipo la shaka, lakini wewe ile pesa walichukua kwa sababu ya nini? Ya damu. Kadhalika thamanu damu inaingia kwa wale watu ambao kwamba mtu anaenda kuuza damu yake ili apate chakula. Maana kuna watu hufanya hivyo. Mtume amekataza thamani ya damu. Kadhalika wa thamani alkalbi, na thamani ya mbwa. Watu wengi katika jamii yetu unamkuta mtu anafuga mbwa, ana mbwa karibuni 10, lakini unamkuta anauza huyu, anauza huyu, na kile anachopewa katika pesa anakula. Ni haramu, haijuzu. Kitu ambacho kimeharamishwa kukiuza ukala thamani yake ni haramu. Wakasbil baghi kadhalika, na mahari ya mwanamke mzinzi. Mwanamke mzinzi ambaye anachukuana na wanaume, alafu kuna vitu anapewa, kama ni pesa, kama ni nini, vile vyote ni haramu, haijuzu. Wala mwanamke asithubutu akasema mimi siolewi, lakini ana watoto wake akawa anawalea kwa pesa ambazo anafanyia uzinzi, mwanamke huyo atakuwa anakula haramu. Mtume alayhi salatu wassalam amekataza kasbul baghi, chumo la mwanamke mzinzi. Walana akilu riba, akila riba. Kadhalika mtume alayhi salatu wassalam amemlaani mtu mwenye kula riba. Watu wangapi leo hii wanafanya mabiashara ya riba, wanafanya mabiashara ambayo kwamba katika Uislamu hayakubaliki, bali yamekatazwa, yamejaa riba ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala asema alladhina yaakuluna riba la yaqumun, wale wanaokula riba hawatasimama hata wafanyeje. Hata ukimuona mtu kapanda vitu kwa kasi, utakuja kumkuta ameshuka kwa kasi vile vile. Riba ni jambo ambalo kwamba mtume alayhi salatu wassalam amelikataza. Walwasima walmustawsima, vile vile mtume amewalaani watu wenye kuchora tatu na mwenye kuchora. Ukichora na ukichorwa, nyote mnaingia katika laana ya mtume alayhi salatu wassalam. Jambo la mwisho ambalo ndio mahali shahid walmusawwir, mtume amemlaani mwenye kufanya mambo ya mapicha, mwenye kupiga picha, mwenye kuchora picha, mwenye kuchonga picha, mwenye kushona picha. Picha kwa aina zake zote ni jambo ambalo kwamba limekatazwa. Alulama, narudia tena, wameleta mlango wa dharura kutokana na vile nchi ambavyo kwamba zimeweka haya mambo, kwamba kuna mlango wa dharura, kama hayo mapasipoti, kama hivyo vyeti vya kusafiria, sijui cheti cha mpiga kura, kadi ya mpiga kura, cheti cha Mtanzania na mengineyo, katika mambo yaliyowekwa ni sheria za serikali. Hivi vimefunuliwa mlango wa dharura. Ama mapita tukiholela, mtume alayhi salatu wassalam amelaani. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mwendea asema samitu rasulallah, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yakulu man sawwara suratan, yoyote ambaye atapiga picha, fi dunya, katika dunia, kulifa an yanfukha fiha ruh, atalazimishwa siku ya kiyama picha ile aipulize roho. Ni sawa sawa kaichonga au kaichora au kaishona na mengineyo. Walaisa binafikhin, na wala hatoweza kuipuliza. Muttafaqun alayhi. Wakharaja Muslim, wakharaja Muslim, na akatoa hadithi Muslim an Sa'id bin Abi al-Hasan, kutoka kwa Sa'id bin Abi al-Hasan qala jaa rajulun ila bin Abbas, kuna mtu alikuja kwa Abdullah bin Abbas, fakala akasema inni rajulun usawwiru hadhihi as-suwara, mimi ni mtu ambaye kazi yangu ni kutengeneza haya mapicha, nataka unipe fatwa. Fa aftuni, fiha, nipe fatwa kuhusiana na hili, faftini fiha. Fakala udunu minni. Ibn Abbas akamwambia yule bwana, hebu karibia, njo nikaribie hapa kwangu. Fadana minhu, akamkaribia. Thumma kala, kisa akamwambia tena, udunu minni, ebu nikaribie. Fadana minhu, akamkaribia. Hatta wadaa yadahu ala raasihi, mpaka akaweka mkono wake juu ya kichwa chake. Fakala, akasema, unabbiuka bima samitu min rasulillah, na kupa maneno ambayo niliyasikia kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam. Samitu rasulallahi, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yakul, akisema, kullu musawirin finnar, maneno mafupi ambayo hayana kona kona, kila mtu wa mapita, mtija pita, mtonga pita, mchora pita na mingineyo, finnar, ni motoni. Sasa wewe fanya inadi useme, ilikuwa zile za kuchonga. Tukwambia wakati wa mtume kuna za kuchonga zilizokatazwa, kuna za kuchora zilizokatazwa, kuna za kushona zilizokatazwa. Sasa wewe alokuambia picha ni sanamu tu ni nani? Mlango wa dharura tusiupe kwamba ndio kabisa kila kitu kimehalalishwa. Hapana. Kala kullu musawirin finnar, kila mtu wa mpiga mapicha, mchora mapicha, mchonga mapicha ni motoni. Yaj'alu lahu bikulli suratin sawaraha, itafanywa kila picha ambayo ameichora au ameichonga au ameitengeneza itaingizwa naftan ala taitia naf tuadhibuhu fi jahannam, ambayo hiyo itakuwa inamwadhibu mtu huyo katika moto wa jahannam. Kama mnavyofahamu, kuna baadhi ya vitu ukivifanya vya kimakosa katika hii dunia, siku ya kiyama vitu hivyo ndio inakuwa ni adhabu, ni adhabu kwako wewe. Mfano, mtume akasema man shariba suma, atakaye kunywa sumu, fakatala nafsahu, akaua nafsi yake, fahuwa yatahasahu, atakuwa yani katika moto wa jahannam, yeye anapandwa ni huo uchungu wa hiyo sumu katika moto huo, khalidan mukhalladan fiha abada, ndani ya moto huo milele. Wa man katala nafsahu bihadidi, atakayeua nafsi yake kwa kutumia chuma, fahadiduhu fi yadihi, mtume asema ajue hicho chuma enda nacho, ukizipa mkononi huna chuma lakini ujue enda nacho. Adhabu yako siku ya kiyama ni kile chuma kinakudunga katika mwili wako, khalidan mukhalladan fiha abada, milele adhabu hiyo, milele na milele ngoma ni hivyo. Wa man taradda fi jabali, mtume asema atakayepanda kwenye mlima akajiatilia kusudi ili afe, akajiatilia akapasuka pasuka akatanika, fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, adhabu yake itakuwa ni hiyo katika moto wa jahannam, aletwa juu aatiliwa apelekwa chini aangushwa ndani ya moto, ni hivyo tu. Wa hakadha, inaingia mwenye kujinyonga, adhabu yake itakuwa namna hiyo, yuko ndani ya moto anaungua na huko ametundikwa kama shingoni aning'inia. Wa hakadha, atakayevaa mabomu akalipua watu na nini na mingineyo. Uislamu umekataza mtu kuua nafsi yake. Fala taqtulu anfusakum, msiue nafsi zenu, inna Allaha kana bikum rahima, hakika Allah anakuhurumieni. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, suala la mapita hili, jambo hili ni jambo ambalo kwamba ni la hatari sana, lakini watu wengi katika jamii zetu huku ni jambo ambalo hawalifahamu vilivyo. Ndio tukaona tuweze kutoa hizi tambihi, biidhnillahi taala huenda wakafaulu baadhi ya watu kwa kufuata darasa hizo. Kala Ibn Baz in kunta la Ibn Abbas in kunta la budda fa'ila, ikiwa hamna budi basi wewe utengeneze hayo mapicha au uchore, fasna ash-shajara, tengeneza mti, wa ma la nafsa lahu, na kitu ambacho hakina nafsi. Wa kharaja al-Bukhari, na Imam Bukhari katoa hadithi kwamba mtume akasema in kunta la budda fa'ila, kwenye hadithi hii ila akhir al-hadith alladhi qablahu binahwi ma dhakarahu Muslim. Asema Bukhari pia kaitoa kama alivyotoa Imamu Muslim. Hayo ni maneno ya Ibn Baz, kwamba kama huna budi basi utengeneze hayo mapita, tengeneza mti, mbao, msikiti, makabati hayo, matofali, vitu ambavyo la nafsa la, hazina nafsi, lakini vitu vilivyo na nafsi wachana navyo, kwani mtume kakataza na makatazo aliyokuja ni am, hayajabagua kwamba hili fanya, hili usifanye. Wa as'alu Allah al-Karima رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.